محمود ثانی 1223 ہجری تا 1255 ہجری بمطابق 1808 عیسوی تا 1839 عیسوی۔ محمود کو تخت پر بٹھانے کے بعد مصطفیٰ پاشا بیرقدار نے صدارت عظمیٰ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے اور سب سے پہلے ان غداروں کو سزائیں دیں جنہوں نے سلیم کو تخت سے اتارنے میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ پاشا اور اس کے ساتھی قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بیرقدار نے ایک نئی فوج یورپ کے فوجی نظام کے مطابق تیار کرنی شروع کی۔ ینیچری نے بظاہر کوئی مخالفت نہیں کی، لیکن حقیقتاً وہ صرف موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب بیرقدار نے ان کی وفاداری پر اعتماد کر کے اپنی البانی اور بوسنوی فوجوں کو قسطنطنیہ سے رخصت کر دیا اور صرف 4000 سپاہی رکھ چھوڑے تو ینیچری نے انتقام کے لیے تلواریں نکال لیں اور البانوی فوجوں کی روانگی کے دوسرے ہی دن رات کے وقت انہوں نے صدر اعظم کے محل پر حملہ کر کے اس میں آگ لگا دی۔ بیرقدار نے بھاگ کر ایک سنگی برج میں پناہ لی جو اس وقت بارود خانہ تھا۔ وہاں اس نے جانبازی سے باغیوں کا مقابلہ کیا، لیکن کسی طرح میگزین میں آگ لگ گئی اور بیرقدار جل کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد دو روز تک ینیچری اور نظام جدید کی فوجوں میں نہایت خونخوار جنگ برپا رہی۔ مؤخر الذکر کی مدد کے لیے قاضی پاشا، جو بیرقدار کا دوست تھا، 8000 سپاہیوں کے ساتھ سکوتری سے آ گیا تھا۔ کبوتان پاشا سعید علی نے بھی قاضی پاشا کا ساتھ دیا اور ایک جنگی جہاز سے ینیچری کی بارکوں پر گولے برسائے، لیکن بلاخر توپسیوں کے مل جانے سے، جو شروع میں اس لڑائی سے بالکل الگ تھے، ینیچری کی قوت بہت بڑھ گئی اور انہوں نے نظامی فوجوں کو مار کر بھگا دیا۔ وہ فاتحانہ جوش کے ساتھ سابق سلطان مصطفیٰ کو تخت پر بٹھانے کے لیے محل کی طرف بڑھے، لیکن اس درمیان میں مصطفیٰ قتل کیا جا چکا تھا اور چونکہ محمود کے سوا خاندان عثمانی کا کوئی دوسرا فرد سلطنت کا وارث نہ رہ گیا تھا، اس لیے مجبوراً انہیں محمود ہی کو اپنا سلطان تسلیم کرنا پڑا۔ تاہم انہوں نے محمود سے اپنے کل مطالبات منظور کرا لیے۔ ایک فرمان کے ذریعے تمام جدید اصلاحات منسوخ کر دی گئیں اور قدیم نظام اپنی تمام برائیوں کے ساتھ اثر نو قائم ہو گیا۔ 3-4 سال تک سلطنت کا انتظام دراصل ینیچری کے ہاتھوں میں رہا۔ صدر اعظم اور دوسرے وزراء کا ازل و نصب بھی انہی کی مرضی پر تھا۔ محمود اپنی بے بسی پر خون کے گھونٹ پی رہا تھا اور انتقام کے لیے صرف وقت کا منتظر تھا۔ روس سے جنگ کا سلسلہ جو 1221 ہجری بمطابق 1806 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور اس درمیان میں 2 سال کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ صلح نامہ تلسٹ جون 1807 عیسوی میں نیپولین اور زار الیگزینڈر کے درمیان یہ بھی طے پایا تھا کہ روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ ختم کر دی جائے اور روسی فوجیں مولڈیویا اور ولیشیا سے ہٹا لی جائیں، لیکن جب تک فریقین میں شرائط صلح مستقل طور پر نہ طے ہو جائیں، ترک ان صوبوں میں داخل نہ ہوں۔ چنانچہ 1807 عیسوی میں معاہدہ سلوبوسیا کی روح سے جنگ روک دی گئی اور تقریباً 2 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مگر روس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اپنی فوجیں مولڈیویا اور ولیشیا سے نہیں ہٹائیں۔ برخلاف اس کے الیگزینڈر نے نیپولین سے ایک خفیہ معاہدہ کر کے ان صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ دولت عالیہ اس وقت فرانس کی حلیف تھی، مگر نیپولین نے اسپین کو حاصل کرنے کی غرض سے سلطنت عثمانیہ کو روس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے میں تامل نہ کیا۔ اس مسئلے پر الیگزینڈر اور نیپولین میں زبانی گفتگو ہوئی اور صلح نامہ سیلسٹ میں ایک خفیہ دفعے کا اضافہ کر دیا گیا کہ اگر باب عالی فرانس اور روس کی سفارشات کو قبول نہ کرے تو رومیلیا اور قسطنطنیہ کے علاوہ اس کے تمام یورپین صوبے لے لیے جائیں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ صلح نامہ مذکور کی کھلی ہوئی دفعات میں مولڈیویا اور ولیشیا کے تخلیے سے متعلقہ جو دفاع ہے عملاً اس کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد نیپولین نے اپنے سفیروں کے ذریعے اور پھر خود الیگزینڈر سے گفتگو کر کے اس کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی تجویز پیش کی۔ 2 تجویزیں زیر بحث تھیں، پہلی یہ کہ روس کو مولڈیویا، ولیشیا اور بلغاریا دے دیا جائے، فرانس البانیا، یونان اور کینیڈیا پر قبضہ کر لے اور بوسنیا اور سربیا کے صوبے آسٹریا کے حوالے کر دیے جائیں۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ آسٹریا کو نہ صرف بوسنیا اور سربیا بلکہ مقدونیا بھی دے دیا جائے، البتہ سالوینیکا کا شہر اور بندرگاہ مستثنا کر دی جائے۔ فرانس کو البانیا، یونان اور کینیڈیا کے علاوہ تا تمام یونانی جزائر، قبرص، شام اور مصر بھی دے دیے جائیں۔ روس، مولڈیویا، ولیشیا، بلغیریا، تھریس اور ان ایشیائی صوبوں کو جو بسفورس کے قریب واقع تھے اپنی سلطنت میں شامل کر لی۔ لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے، قومی رہزنی کی اس عظیم الشان سکیم میں قسطنطنیہ روس کے حصے میں جا رہا تھا اور اس پر نیپولین کسی طرح راضی نہ ہوا۔ دوسری طرف الیگزینڈر بھی قسطنطنیہ سے دستکش ہونے پر مطلق تیار نہ تھا۔ اسی نقطے پر پہنچ کر یہ ساری سکیم درہم برہم ہو گئی۔ لارڈ ایورسلی اس سکیم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ نیپولین اپنے نئے حلیف ترکوں کو چھوڑ دینے اور ان کی سلطنت کے حصے کرنے کے لیے ان کے قدیم دشمن سے مل جانے پر راضی تھا۔ تاریخ میں غداری کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی۔ ان تجویزوں کی ناکامی کے باوجود مولڈیویا اور ولیشیا پر روسی فوجوں کا قبضہ بدستور قائم رہا۔ آسٹریا کے لیے یہ صورتحال نہایت تشویشناک تھی۔ اسے روس اور فرانس کی سازش اور اس کے خفیہ منصوبوں کا شبہ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ انگلستان ہی ایک ایسی طاقت ہے جو دولت عثمانیہ سے متحد ہو کر فرانس اور روس کے منصوبوں کو ناکام رکھ سکتی ہے، اور اس طرح آسٹریا کے سر سے وہ خطرہ دور ہو سکتا ہے جو مولڈیویا اور ولیشیا پر روس کے قبضے سے قائم تھا۔ اس نے دولت عالیہ اور انگلستان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اسی کی وساطت سے جنوری 1809 عیسوی میں صلح نامہ در دانیال کا تکمیلہ ہو گیا۔ سربیا اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوا اور تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے پھر بغاوت شروع کر دی۔ قلعوں پر سربی فوجوں کا قبضہ تھا۔ بابی علی نے معاہدے کے بموجب اس کی تخلیہ کا مطالبہ کیا۔ اہل سربیا نے اس کے جواب میں حکومت خود اختیاری کی تفویض چاہی۔ ہر فریق اپنے مطالبے کی تعمیل کو مقدم قرار دیتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1813 عیسوی میں سلطان نے سربیا کے قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ قرہ جارج نے پھر علم میں بغاوت بلند کیا، لیکن اب کی بار وہ بہت جلد ہمت ہار گیا اور اپنا تمام زر و جواہر دفن کر کے سربیا سے بھاگ گیا اور آسٹریا کی سلطنت میں پناہ لی۔ ترکوں نے سربیا کے اکثر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ امید تھی کہ پورے صوبے پر ان کا تسلط ہو جائے، لیکن قرہ جارج نے فرار ہونے کے بعد میلوش اور اوبرینوویچ نامی ایک دوسرا قومی سردار سامنے آ گیا، جس نے 1815 عیسوی میں اہل وطن کو منظم کر کے نہایت بہادری کے ساتھ ترکوں کا مقابلہ کیا اور چند ہی مہینوں میں ترکی دستوں کو شکست دے کر سربیا کے تمام علاقوں سے نکال دیا۔ صرف قلعوں پر ترکوں کا قبضہ باقی رہ گیا۔ دوسرے سال سلطان نے ایک اور فوج روانہ کی، لیکن یہ سرحد ہی تک پہنچ کر رک گئی اور صلح کی گفتگو شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ واقعہ یہ تھا کہ باب علی اس وقت زیادہ فوجیں سربیا میں بھیجنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نیپولین کی فتوحات کا خاتمہ واٹرلو کی شکست اور اس کی گرفتاری پر ہو چکا تھا، اور یورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں ویانا میں ایک کانگریس منعقد کر کے یورپ کا نقشہ اثر نو مرتب کر رہی تھیں۔ اس کانگریس میں دولت عثمانیہ شریک نہیں کی گئی تھی، لیکن سربیا کا ایک وفد جو مدد کی درخواست لے کر گیا تھا باریاب کیا گیا۔ روس، آسٹریا اور پرشا کے فرما رواؤں کا اتحاد مقدس بابی علی کی تشویش کا باعث تھا، کیونکہ روس کو حملہ کرنے کے لیے صرف بہانے کی ضرورت تھی، اور سربیا کی حمایت دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ تھی۔ ان حالات میں محمود نے مناسب سمجھا کہ جنگ جاری رکھنے کے بجائے سربیا والوں سے صلح کر لی جائے۔ صلح نامے میں اہل سربیا کو عام معافی دی گئی، محاصل کی وصولی انہی کے سپرد کر دی گئی۔ 12 سرداروں کا ایک دیوان قائم کر کے ہر سردار کے انتخاب کا حق اس کے ضلع کے باشندوں کو دیا گیا۔ ملکی، مذہبی اور عدالتی خود اختیاری تسلیم کر لی گئی، اور اہل سربیا کو ہتھیار رکھنے کی اجازت اور اپنا ایک امیر منتخب کرنے کا حق ادا کیا گیا۔ سربیا پر سلطان کی فرما روائی اب بھی قائم رکھی گئی تھی، گویا فرما روائی، سالانہ خراج اور بلغیریا، نیز چند دوسرے قلعوں پر قبضہ رکھنے کی اجازت تھی۔ سربیا کی بغاوت باب علی کے ضعف کی تنہا مثال نہ تھی۔ سلطنت کے ہر حصے میں مرکزی حکومت کی کمزوریاں نمایاں تھیں۔ پاشاؤں کی خودسری روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ اپیرس نے علی پاشا والی یانینا تقریباً خود مختار بن بیٹھا تھا، اور اب وہ یونان، تھسلی اور جزائر یونان کو اپنی حکومت میں شامل کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا۔ اسی طرح ویدین، اکا اور بغداد کے پاشاؤں نے بھی چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ عرب میں وہابیوں نے تقریباً مکمل آزادی حاصل کر لی تھی اور حرمین شریفین پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ مصر میں محمد علی پاشا اپنے استقلال کی کوششوں میں مصروف تھا. ولیشیا، مولڈیویا اور یونان کے صوبے بھی بغاوت کے لیے بالکل تیار تھے. سلطنت کا کوئی حصہ قابل اطمینان حالت میں نہ تھا. یعنیچری جن کی شجاعت اور وفاداری پر دولت عثمانیہ کی قوت کا مدار تھا اور جنہوں نے اول تین صدیوں میں سلطنت کے حدود ایشیا، یوروپ اور افریقہ کے وسیع رقبوں تک پہنچا دیے تھے، اب خود اپنی حکومت کے لیے ایک مستقل اور زبردست خطرہ بن کر رہ گئے تھے. روس سے جو لڑائیاں ہوئیں یا سرکش پاشاؤں کے مقابلے میں جو مہمیں پیش آئیں، ان میں اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ یعنیچری میں وہ پہلی سی قوت باقی نہیں رہی. جہاں تک فوجی نظم و ضبط کا تعلق تھا، 19ویں صدی کے شروع میں وہ اسے قریباً خالی ہو چکے تھے. انہوں نے ان فوجی اصلاحات کے قبول کرنے سے جو یوروپ میں جاری کی گئی تھیں اور جن کی وجہ سے یورپین فوجوں کی برتری کا ثبوت ہر جنگ میں ملتا جاتا تھا، قطعاً انکار کر دیا تھا. وہ ہر اصلاح کے مخالف تھے، خواہ فوجی ہو یا ملکی. سلطنت کے مختلف حصوں میں شورش برپا رکھنا ان کا مرغوب مشغلہ تھا. دشمن کے مقابلے میں تو ان کے قدم جمتے نہ تھے، لیکن بغاوت اور سرکشی کے ذریعے اپنی قوت کے مظاہرے سے وہ کبھی نہ چوکتے. سلطان پر دباؤ ڈال کر جس شخص کو چاہتے وزارت کے عہدے پر مامور کراتے اور جس وزیر سے ناخوش ہوتے اسے معزول کرا کے قتل کر دیتے. قسطنطنیہ کے باشندے ان کے خوف سے لرزاں رہتے تھے. صوبوں میں وہ ہر باغی پاشا کی رشوت قبول کرنے پر تیار ہو جاتے. ان کی سرکشی کا تجربہ محمود سے قبل بھی متعدد سلاطین کو ہو چکا تھا اور انہوں نے سلطنت کے امن و امان کے لیے یعنیچری کے احتسال کی ضرورت بہت پہلے محسوس کر لی تھی. لیکن یہ کام اتنا مشکل تھا کہ اس کے لیے محمود ہی جیسے صاحب اعظم کی ضرورت تھی. تاہم اسے بھی 18 سال تک ان کی شورشوں انتہائی ضبط و تحمل کے ساتھ برداشت کرنی پڑی تھی. یوں تو سلطنت کے ہر حصے میں کمزوری کی علامتیں ظاہر تھیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر افریقی مقبوضات میں نمایاں تھا. جب سے دولت عثمانیہ کی بحری قوت میں ضعف شروع ہوا تھا، الجزائر، تونس اور طرابلس کے صوبے رفتہ رفتہ خود مختار ہوتے گئے اور 19ویں صدی کے شروع میں انہوں نے قریب قریب مکمل آزادی حاصل کر لی. دولت عثمانیہ سے ان کا تعلق اس حد تک منقطع ہو چکا تھا کہ یورپین حکومتیں ان کے بحری ڈاکوؤں کو جب موقع ملتا گرفتار کر لیتی اور ان کے اس فعل سے بابے علی کو کوئی شکایت نہ ہوتی. افریقہ کے عثمانی مقبوضات میں سب سے زیادہ اہم صوبہ مصر کا تھا، لیکن وہاں بھی دولت عالیہ کا اقتدار بہت کم رہ گیا تھا. عرصے سے مصر کی اصلی حکومت مملکوں کے ہاتھ میں تھی. بابے علی کی طرف سے جو پاشا وہاں کا والی مقرر کر کے بھیجا جاتا، اس کا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ خراج کی معینہ رقم وصول کر کے پابندی کے ساتھ قسطنطنیہ بھیجتا رہے. مملوک اپنی منظم فوجی قوت کے زور سے سارے ملک پر چھائے ہوئے تھے. 1798 میں نیپولین نے انہیں شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد فرانسیسی فوج مصر سے نکل جانے پر مجبور ہوئی اور 1802 میں صلح نامہ امیان کی روح سے یہ صوبہ دولت عالیہ کو واپس کر دیا گیا. واپسی کے بعد بھی مصر پر باب علی کی حکومت صرف نام کے لیے تھی، اصلی اقتدار مملکوں کا تھا، جن کی قوت نیپولین کے حملے سے کمزور تو ہو گئی تھی مگر فنا نہیں ہوئی تھی. 1805 میں سلطان نے محمد علی کو مصر کا پاشا مقرر کر کے بھیجا. محمد علی کے تقرر سے مصر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا. محمد علی 1765 میں کوالا نامی ایک قصبے میں پیدا ہوا تھا جو مقتونیہ اور تھریس کی سرحد پر واقع تھا. اس کا باپ ایک چھوٹا سا زمیندار تھا. بچپن ہی میں وہ یتیم ہو گیا. اس نے پڑھنا لکھنا کچھ نہ سیکھا. وہ اپنے ایک عزیز کے دیوان میں جو رشتے میں اس کا چچا ہوتا تھا ملازم ہو گیا. یہ شخص باب علی کی طرف سے کوالا کا حاکم تھا. ابتدا میں محمد علی نے تمباکو کی تجارت شروع کی جو مقدونیہ کی بہت زرخیز تجارت تھی، لیکن جب 1798 میں نیپولین نے مصر پر حملہ کیا تو باب علی کے حکم سے محمد علی کے چچا نے 300 البانوی سپاہیوں کا ایک دستہ مصر روانہ کیا اور اپنے لڑکے علی آغا کو اس دستے کا افسر مقرر کر کے محمد علی کو بحیثیت اس کے مشیر کے ساتھ کر دیا. اپنی دماغی قابلیت کی وجہ سے محمد علی بہت جلد اس دستے کا حقیقی افسر بن گیا. گو بظاہر فوج کی کمان اعلیٰ علی آغا کے ہاتھ میں تھی، اس کے بعد چند مارکوں میں جو فرانسیسی فوج سے مصر میں پیش آئے محمد علی اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے، جس کے سلے میں قبودان پاشا نے، جو ترکی فوج کا سپہ سالار بھی تھا، 1801 عیسوی میں اسے ترقی دے کر مصر کے نائب والی خسرو پاشا سے نہایت پرزور الفاظ میں اس کی سفارش کی۔ محمد علی ذہانت اور قابلیت میں خسرو پاشا سے بڑا ہوا تھا، چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں اس نے باب علی پر اپنی قابلیت کا سکہ کچھ ایسا بٹھایا اور ایسی تدبیریں کی کہ 1805 عیسوی میں خسرو پاشا واپس بلا لیا گیا اور اس کی جگہ خود محمد علی مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ 1807 عیسوی میں اس نے ایک انگریزی فوج کو، جو سکندریہ پر قابض ہو گئی تھی، شکست دے کر بھگا دیا۔ اس کے بعد اس کا اقتدار تیزی کے ساتھ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 35 سال کی عمر میں وہ مصر کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مملکوں نے اس کی مخالفت شروع کی۔ محمد علی ان کی قوت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں گے، مصر پر پوری طرح تسلط قائم نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے حملے کر کے انہیں کئی بار شکست دی اور ان کی قوت کو بہت کچھ نقصان پہنچایا، لیکن مملکوں کا زور اب بھی کسی قدر باقی تھا۔ اب محمد علی نے فریب سے کام لیا اور 5 صفر 1226 ہجری 1 مارچ 1811 عیسوی کو ان کے تقریباً 500 بڑے بڑے سرداروں کو قاہرہ کے قلعے میں مدعو کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ فریقین باہم صلح کر کے وہابیوں کا اعتصال کر کے متحدہ طور پر ایک مہم حجاز کو روانہ کریں۔ مملوک اس فریب میں آ گئے اور ان کے تمام سردار صلح کی گفتگو اور حجاز کی مہم پر غور کرنے کے لیے محمد علی کی پرتکلف دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانے کے بعد محمد علی نے قلعے کے دروازے بند کروا دیے اور پھر اپنے البانوی سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام مملوک سرداروں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا لیا۔ صرف ایک سردار اس قتل عام سے بچ کر نکل گیا۔ وہ قلعے کی 30 فٹ بلند دیوار سے گھوڑا کودوا کر بھاگا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد تمام ملک میں مملوک کا قتل عام شروع ہو گیا اور ان کی پوری آبادی تقریباً نیست و نابود ہو گئی۔ محمد علی اب پورے مصر کا مالک تھا۔ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے توسن پاشا کی سرکردگی میں وہابیوں کے خلاف حجاز کو فوجیں روانہ کی۔ توسن پاشا نے وہابیوں کو شکست دے کر مدینہ منورہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لیا، مگر مکہ معظمہ پر اب بھی انہی کا تسلط تھا اور انہوں نے توسن پاشا کو طائف میں محصور کر لیا۔ یہ معلوم کر کے محمد علی پاشا خود مصر سے روانہ ہوا اور شابان 1228 ہجری اگست 1812 عیسوی میں مکہ معظمہ پہنچ کر شریف غالب کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے مصر بھیج دیا اور اس کی جگہ یحییٰ بن سرور کو شریف مکہ مقرر کیا۔ مکہ معظمہ کے قبضے سے نکل جانے سے وہابیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 19 ربیع الآخر 1229 ہجری 17 اپریل 1814 عیسوی کو ان کے امیر سعود کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حجاز میں امن و امان ہو گیا اور لوگ بکثرت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آئے۔ محمد علی پاشا بھی حج سے فارغ ہو کر 15 رجب 1230 ہجری کو مصر پہنچ گیا۔ امیر سعود کے انتقال کے بعد اس کے فرزند اور جانشین عبداللہ بن سعود نے توسن پاشا سے صلح کی گفتگو کی اور اپنے پایا تخت شہر دریا کو اس کے حوالے کر دینا منظور کیا، لیکن جب توسن پاشا نے اس کی اطلاع محمد علی کو دی تو اس نے مصر سے یہ جواب بھیجا کہ ابن سعود کا قسطنطنیہ جانا صلح کی ایک لازمی شرط ہے اور اگر وہ اسے منظور نہ کرے تو ایک تازہ فوج اس کے مقابلے میں روانہ کی جائے۔ اس اثنا میں یہ سن کر مصری فوج محمد علی پاشا سے باغی ہو گئی۔ توسن پاشا حجاز سے روانہ ہو گیا اور ذی قعدہ 1230 ہجری نومبر 1819 عیسوی میں قاہرہ پہنچ گیا۔ قاہرہ میں امن قائم ہونے کے بعد محمد علی پاشا نے وہابیوں پر حملہ کرنے کے لیے اثر نو تیاری شروع کر دی اور اپنے بڑے لڑکے ابراہیم پاشا کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی۔ ابراہیم پاشا مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد بلاد نجد کی طرف روانہ ہوا اور رس اور بعض دوسرے شہروں پر قبضہ کرتا ہوا 29 جمادی الاولی 1233 ہجری بمطابق 6 اپریل 1818 عیسوی کو شہر دریا کے سامنے پہنچا، جس میں عبداللہ بن مسعود اپنے زبردست لشکر کے ساتھ مقیم تھا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 7 ماہ کے محاصرے کی شدت سے عاجز آ کر عبداللہ بن مسعود نے ابراہیم پاشا سے صلح کی درخواست کی اور شرائط صلح طے کرنے کے لیے خود ابراہیم پاشا کے خیمے میں آیا۔ ابراہیم پاشا نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ آخرکار ان شرائط پر صلح قرار پائی کہ دریا ابراہیم پاشا کے حوالے کر دیا جائے، لیکن وہاں کے باشندوں کے جان و مال کی ہر طرح حفاظت کی جائے۔ کوکب دری اور دوسرے جواہرات جن پر مدینہ منورہ کی فتح کے وقت وہابیوں نے قبضہ کر لیا تھا واپس کر دیے جائیں، اور عبداللہ بن سعود سلطان کی خواہش کے مطابق قسطنطنیہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن سعود مصر کے راستے سے قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد 19 نومبر 1819 عیسوی کو وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد علی نے سنار اور نیوبا کے علاقے فتح کر کے مملکت مصر میں شامل کر لیے۔ اس نے یورپ کے جدید فوجی نظام کے مطابق 100,000 سپاہیوں کی فوج تیار کی، جس کی تنظیم و تربیت کے لیے اس نے فرانس کے ان آزمودہ کار فوجی افسروں کو بڑی بڑی تنخواہوں پر اپنے ہاں بلا لیا تھا، جو نیپولین کے ماتحتی میں کام کر چکے تھے۔ اس نے فرانسیسی انجینئروں کی مدد سے ایک زبردست بحری بیڑا بھی تعمیر کرایا، گودی اور بندرگاہ بنوائی، توپ خانے اور سلاح خانے قائم کیے، اور سکندریہ سے قاہرہ تک ایک نہر تعمیر کرائی۔ حکومت اور انتظام کا ملکہ اسے فطرت کی طرف سے ملا تھا۔ وہ دشمنوں کے لیے نہایت سخت تھا، مگر ریایا کے ساتھ اس کا سلوک ہمیشہ عدل و انصاف کا تھا۔ اس کی عدالت میں ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگوں کے ساتھ یکساں انصاف کیا جاتا تھا۔ مصر والوں پر اس کے مسئولوں کا بارے گران تھا، اور اس کی فوج میں جبری بھرتی کے قوانین بھی سخت تھے۔ تاہم اس کے عہد حکومت میں ملک میں جس قدر امن و امان اور خوشحالی پھیلی، اس سے پہلے مدت سے نہیں دیکھی گئی تھی۔ محمد علی نے نہ صرف مصر میں امن و امان قائم کیا، بلکہ 1825 عیسوی میں سلطان کی طلب پر اپنی فوجیں یونان میں بھیج کر وہاں کی زبردست بغاوت کا بھی اعتصال کر دیا۔ یونان کی بغاوت مختلف اسباب کا نتیجہ تھی۔ یہ اسباب مدت سے جمع ہو رہے تھے، اور ان میں سے بعض خود دولت عثمانیہ کے پیدا کردہ تھے۔ مثلاً ترکوں نے جب کوئی ملک فتح کیا تو وہاں کے باشندوں سے اپنی فرما روائی تسلیم کرانے کے بعد صرف خراج لینے پر قناعت کی، اور ان کے مذہب، ان کی زبان اور ان کے رسم و رواج سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ انہوں نے مفتوحین کی عصبیت کبھی فنا نہیں کی۔ ان کا یہ طرز عمل تمام مفتوح قوموں کے ساتھ تھا، مگر اس عموم میں یونانیوں کے ساتھ انہوں نے خاص خصوصیت برتی۔ بقول سر چارلز ایلیٹ، جنوبی مشرقی یورپ پر حکومت ترکوں کی تھی، لیکن اس صدی تک ان کے مذہب، تعلیم، تجارت اور مالیات کا انتظام یونانیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امور سلطنت کا انتظام بھی بہت کچھ یونانیوں کے ہی ہاتھ میں تھا۔ ترکوں نے یونان اور اس کے متعلقہ جزائر فتح کرنے کے بعد مقامی حکومت بڑی حد تک یونانیوں کو سپورٹ کر دی تھی۔ بحر ایڈریاٹک اور بحر ایجین کے یونانی جزائر میں یونانیوں کی خود اختیاری خاص طور پر نمایاں تھی۔ ان جزیروں میں بڑے بڑے تاجر اور جہازران تھے، جنہوں نے بغاوت میں خصوصیت کے ساتھ حصہ لیا۔ شیویل اپنی کتاب میں جزیرہ نمائے بلقان اور مشرق ادنا، اس میں یونانیوں کے مقامی حکومت خود اختیاری کے متعلق بیان کرتا ہے کہ بحر ایجین کے جزیروں میں یہ حیرت انگیز حدود تک پہنچ گئی تھی۔ اس خطے میں ہر جزیرہ اکثر کسی تحریری سندیشاہی کی بنا پر اپنے معاملات کا انتظام خود کرتا تھا، اور سال میں ایک بار کے علاوہ جب خراج کی رقم وصول کرنے کے لیے عثمانی عہدیدار آتا تھا، شاید ہی کبھی کوئی سرکاری عہدیدار وہاں نظر آتا ہوگا۔ پھر تھسلی اور ایپریس کے پہاڑی علاقوں میں گاؤں کے باشندے نہ صرف اپنے ہاں کی ملکی انتظامات کے مالک تھے، بلکہ انہیں ہتھیار رکھنے کا غیر معمولی حق بھی حاصل تھا۔ ان کے مسلح دستوں نے، جو ارماٹولز کے نام سے مشہور تھے، مفصلات کو ڈاکوؤں سے پاک رکھنے کی خدمت اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ یونانیوں میں حکومت خود اختیاری کی آخری مثال کے طور پر پیلوپونیسس کی حالت پر غور کیجیے، جو موجودہ زمانے میں موریا کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ خراج کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے موریا کے پاشا نے ان کی ذمہ داری دولت مند عیسائی زمینداروں کی ایک جماعت پر عائد کر دی تھی، جن کو پرائمیٹس کہتے تھے، اور یہ لوگ ضلعوں اور دیہاتوں کے منتخب شدہ نمائندوں سے مدد لیتے۔ یہ پرائمیٹس ترکوں کے گماشتہ ہونے کی حیثیت سے، اگرچہ نادانستہ اور اکثر شاید دانستہ بھی، اپنے غریب ہم مذہبوں پر مظالم کرتے رہتے تھے۔ تاہم چونکہ وہ حکومت اور ریایا کے درمیان اہل موریا کی ایک نمائندہ جماعت تھی، اس لیے موافق حالات میں ایک حقیقی مجلس شورا کی حیثیت اختیار کر سکتے تھے۔ غرض اس زمانے میں بھی جب یورپ کی تمام قومیں نیپولین کے اٹھائے ہوئے طوفان میں متوحیات کی کشمکش میں مبتلا تھیں، یونانی اپنی تجارت کو برابر ترقی دیتے رہے اور انہوں نے نہ صرف بہت زیادہ دولت پیدا کر لی بلکہ جہاز رانی کے فن میں بھی شہرت حاصل کر لی تھی، چونکہ شمالی افریقہ کے بحری قزاقوں سے انہیں خطرہ رہا کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے کچھ توپیں بھی رکھنے لگے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے ایک ایسا بیڑا تیار کر لیا تھا جو آئندہ جنگ میں کام آ سکتا تھا۔ مذکورہ بالا حالات کی موجودگی میں یونانیوں کا علم بغاوت بلند کرنا تعجب سے خالی نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یونانیوں کو جو مراد سلطنت عثمانیہ میں حاصل تھیں وہی ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بن گئی۔ اس کے علاوہ دولت عالیہ کی بڑھتی ہوئی کمزوری، اس کے اندرونی معاملات میں یورپین حکومت کی مداخلت، یونانیوں کے ساتھ روس کی سازشیں اور پھر انقلاب فرانس کی عام ہنگامہ خیزی، ان سب نے مل کر یونانی قوم کو، جسے خود سلاطین عثمانیہ کی پالیسی نے ریاست اندر ریاست یعنی امپیریم ان امپیریس کے اختیارات دے کر شروع ہی سے ایک حد تک حکومت خود اختیاری تفویض کر دی تھی، مکمل آزادی کے لیے آگے بڑھایا اور بالآخر انگلستان، روس اور فرانس کی حمایت نے اسے کامیاب کیا۔ یونان کی تحریک آزادی پر انقلاب فرانس کا بہت زیادہ اثر تھا۔ اس وقت یورپ کا کوئی ملک ایسا نہ تھا جو فرانس کے عہد آفرین انقلاب سے متاثر نہ ہوا ہو۔ یونانیوں نے بھی اس انقلاب کا خیر مقدم کیا، ان پر پیرس کی ادبی انجمنوں کا اثر خصوصیت کے ساتھ پڑا۔ بقول فنلے انہوں نے دیکھا کہ تحریر و تقریر سے تلوار کا کام لیا جا سکتا ہے، یعنی حکومت الٹ دی جا سکتی ہے۔ یونانی چونکہ تحریر و تقریر میں ہمیشہ سے ماہر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹ دینے کی غرض سے ادبی مجلسیں اور خفیہ انجمنیں قائم کرنی شروع کر دیں۔ ان میں سے دو انجمنیں خاص طور پر اہم تھیں، ایک فائلموس سوسائٹی جو 1812 عیسوی میں ایتھنز میں قائم ہوئی، اور دوسری فائلیک ہیٹیریا جسے 1814 میں تین یونانی تاجروں نے اوڈیسیا میں قائم کیا۔ فائلموس سوسائٹی ایک قسم کی ادبی انجمن تھی اور وہ اپنے سرمایے سے یونانیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھیجتی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں نے یونان کی جنگ آزادی میں نمایاں حصہ لیا ان میں سے بہتروں نے اسی انجمن کی مالی مدد سے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ فائلیک ہیٹیریا ایک سیاسی انجمن تھی جو خاص طور پر یونان میں انقلاب پیدا کرنے کی غرض سے قائم کی گئی تھی۔ فنلے کا بیان ہے کہ اس کے ابتدائی اراکان دیوالیے تاجر اور سازشی قسمت آزما تھے۔ انجمن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عثمانیوں کا جوا کندھے سے اتارنے کے بعد مشرق میں یونانی سلطنت استر نو قائم کی جائے اور اس کے لیے تمام یونانیوں کو فوجی حیثیت سے منظم کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے انجمن نے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعض منصوبے عجیب و غریب تھے، مثلاً سلطنت عثمانیہ کو فنا کر دینے کے لیے اوڈیسیا کے اراکان ہیتیریا نے یہ تجویز کیا تھا کہ قسطنطنیہ میں آگ لگا دی جائے، سلاح خانے کو جلا دیا جائے، جنگی جہازوں کا بیڑا برباد کر دیا جائے، سلطان اور اس کے وزیروں کو قتل کر دیا جائے اور قسطنطنیہ کی پوری مسلمان آبادی تہ تہ کر دی جائے۔ فنلے ان منصوبوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہ تجارت پیشہ مفسدہ پرواز خیال کرتے تھے کہ ایک سلاح خانے میں آگ لگا کر اور ایک بادشاہ کو قتل کر کے وہ سلطنت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس امکان کو نظر انداز کر دیا تھا کہ اس سے کروڑوں جنگجو مسلمانوں کی آتش غضب بجا طور پر بھڑک اٹھتی اور وہ خونی انتقام کے جوش میں ترکی حکومت کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ کی طرف دوڑ پڑتے، اور اگر یہ سازش کرنے والے عثمانی نظام حکومت کی تمام خرابیوں کی اصلی سر چشمے کو نیست و نابود کر چکے ہوتے تو مسلمانوں نے ایک جدید اور زیادہ طاقتور ترکی سلطنت کی بنیاد رکھ دی ہوتی۔ ہیتیریا کی کامیابی کی بڑی وجہ وہ خیالات تھے جو عام طور پر اس وقت سلطنت عثمانیہ کے متعلق پھیلے ہوئے تھے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سلطنت اپنی زندگی کی آخری منزلیں طے کر رہی ہے اور روس بہت جلد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے والا ہے۔ ہیتیریا اسی زمانے میں قائم ہوئی جب یہ خیالات یونانیوں میں اکثریت سے پھیلے ہوئے تھے، چنانچہ اس کے ممبروں کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھتی گئی اور تھوڑے ہی دنوں میں ہزاروں تک پہنچ گئی اور بہت سے دولت مند اور زی اثر یونانی اس میں شامل ہو گئے۔ روس کے بہت سے فوجی افسر بھی اس کے ممبر ہو گئے تھے۔ ان کی شرکت کی وجہ سے عوام یہ سمجھتے تھے کہ آئندہ جنگ آزادی میں روس یونان کی مدد کرے گا۔ اسی بنا پر لوگ بکثرت اس انجمن کے ممبر بنتے گئے۔ میریٹ کا بیان ہے کہ 1820 عیسوی تک اس کے ممبروں کا شمار 200,000 تک پہنچ گیا۔ ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل تھے۔ دلی خلوص اور جانساری کے ساتھ یونان کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا رکنیت کی ایک لازمی شرط تھی۔ جو لوگ انجمن میں داخل ہوتے تھے ان کو یہ حلف دیا جاتا تھا، اپنے مذہب اور وطن کے لیے جنگ کرو، اپنے مذہب، اپنی قوم اور اپنے ملک کے دشمنوں سے نفرت کرو، انہیں ستاؤ، انہیں بالکل نیست و نابود کر دو۔ اس انجمن کا ایک اہم قانون یہ تھا کہ ہر ممبر کو اپنے لیے اسلحہ اور گولہ بارود خود فراہم کرنا پڑتا تھا۔ انجمن کے ایجنٹ، جن کو مبلغ یا دائی اپوسٹلز کہتے تھے، سلطنت عثمانیہ کے ہر حصے میں یونانی کلیسا کے پیرووں کے پاس بھیجے جاتے تھے تاکہ ترکوں کے خلاف نفرت اور روس کے ساتھ عقیدت کے جذبات پھیلائیں۔ ہیتیریا کی شاخیں اور ان کے نمائندے سلطنت عثمانیہ کے ہر یورپین صوبے میں، ایشیائی کوچک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اور ہر غیر مملکت میں جہاں یونانیوں کی کوئی تعداد آباد تھی، پھیلے ہوئے تھے۔ جس چیز نے یونانیوں کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کی وہ روس کی سرپرستی تھی۔ گویا یہ سرپرستی تمام تر روس کی ذاتی اغراض پر منحصر تھی اور وہ شروع سے یونانیوں کو بطور اعلی کار کے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ پیٹر اعظم کے وقت ہی سے روس کے مدبرین نے یونانیوں کے مذہبی تعصب کو زار کے ساتھ سیاسی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ دریائے پرت کے ساحل پر پیٹر کی حوصلہ شکن شکست نے کچھ دنوں کے لیے روس کے اثر کو بڑھنے سے روک دیا، لیکن ملکہ اینی اور کیتھیرائن ثانیہ کے دوران حکومت میں روس کے ایجنٹ سلطنت عثمانیہ کے یورپین صوبوں میں نہایت سرگرمی کے ساتھ سازشوں کا جال پھیلاتے رہے اور یونانیوں کو دولت عالیہ کے خلاف بغاوت کرنے پر برابر آمادہ کرتے رہے۔ 1820 عیسوی میں جب عثمانی فوجیں علی پاشا والیے یانینا سے جنگ میں مصروف ہوئیں تو یونانیوں کا لب و لہجہ دفتن بدل گیا اور روسی ایجنٹوں کی سرگرمیاں بھی بہت بڑھ گئی تھیں۔ فنلے کا بیان ہے کہ عیسائیوں نے جو روش اختیار کی وہ اکثر اوقات باغیانہ تھی۔ روسی ایجنٹ ان کی پشت پناہی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ جن صوبوں میں یونانیوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں عثمانی حکام کو بڑی دقتیں پیش آتی تھیں۔ روسیوں کے طرز عمل کی وجہ سے کسی پاشا کے لیے یونانیوں کی گستاخیوں کو روکنے کی غرض سے کوئی کارروائی کرنا بغیر اس کے کہ پہلے سے اس کے متعلق سری احکام قسطنطنیہ سے حاصل کر لیے جائیں خطرے سے خالی نہ تھا۔ ہیتیریا کے ممبر زار روس الیگزینڈر اول کا نام برابر استعمال کرتے تھے، جس کے متعلق یونانیوں کا یہ عام خیال تھا کہ وہ درپردہ اس انجمن کو مدد کر رہا ہے۔ تاہم چونکہ ہیتیریا کی کارروائیاں بہت خفیہ ہوا کرتی تھیں، اس لیے شروع میں بابی علی کو اس کا علم نہ ہوا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حکومت عثمانیہ میں اس وقت تک جاسوسی کا نظام قائم نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ فنلے نے لکھا ہے، نظام جاسوسی کی غیر موجودگی نے بہتر یونانیوں کی رائے میں سلطان کی حکومت کو وینس، آسٹریا اور خود روس کی حکومت کے مقابلے میں قابل ترجیح بنا دیا تھا۔ بہرحال 1820 عیسوی کے دوران میں یونانیوں کے طرز عمل میں جو غیر معمولی فرق نمایاں ہوا اسے ترک نظر انداز نہ کر سکے، اور سلطان اور وزرائے سلطنت کو بار بار اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ روس کے ایجنٹ ایک طرف ہیتیریا کی سازشوں کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور دوسری طرف اس کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی میں بھی کوئی دقیقہ اٹھانا رکھتے۔ یونانیوں کی اس بدلی ہوئی روش کا ایک خاص سبب تھا۔ کچھ دنوں سے سلطنت عثمانیہ میں ایک دستور برات کا جاری ہو گیا تھا، جس کی روح سے سلطان کی رعایا کسی دوسری حکومت کی، جس سے دولت عالیہ کے دوستانہ تعلقات ہوں، رعایا بن سکتی تھی۔ یونانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ رعایت حاصل کر کے مغربی حکومتوں کی رعایا بن گئی تھی۔ یہ رعایت کی وجہ سے یہ لوگ اکثر سلطنت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے رہتے، لیکن سزا سے محفوظ رہتے۔ ان کو براتلی کہتے تھے۔ یہ ترکی آبادی میں رہتے تھے اور بہت سے بڑے بڑے محصولوں سے، جن کو مسلمان بھی ادا کرتے تھے، بری تھے۔ یہ لوگ تجارت کرتے لیکن نہ تو ان محصولوں کو ادا کرتے اور نہ ان قوانین کی پابندی کرتے جو تجارت سے متعلق سلطنت عثمانیہ میں رائج تھے۔ یہاں تک کہ عثمانی پولیس انہیں گرفتار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس حکومت کی رعایا وہ بن گئے تھے اس کا سفیر ان کی حمایت کرتا تھا۔ اسی طبقے کے لوگ یونانی انقلاب کے سب سے زیادہ سرگرمی کا رکن تھے۔ اگر ان کی سازشیں کھل بھی جاتیں تو وہ اس حمایت کی وجہ سے سزا سے قطعی طور پر محفوظ رہتے۔ ہتیریا کے سردار اوائل 1820 عیسوی میں علم بغاوت بلند کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ علی پاشا والی یانینا اور باب علی میں جنگ چھڑ گئی، اور بغاوت شروع کرنے کے لیے یہ موقع انہیں بہت مناسب ہاتھ آ گیا، کیونکہ بہترین عثمانی فوجیں اس وقت علی پاشا کے مقابلے میں مصروف تھیں۔ اس وقت تک باب علی ہتیریا کی خفیہ کارروائیوں سے بے خبر تھا، اور سلطان محمود سلطنت کے سرکش پاشاؤں کی سرکوبی کا تہیا کر کے سب سے پہلے علی پاشا والی یانینا کو زیر کرنے کے لیے فوجیں روانہ کر رہا تھا۔ علی پاشا 1750 عیسوی میں البانیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹیپلین میں پیدا ہوا تھا، جہاں اس کے اجداد کئی پشتوں سے سرداری کرتے آئے تھے۔ علی کے باپ نے ہمسایہ پہاڑی سرداروں سے لڑائی کرنے میں اپنے بیشتر مقبوضات کھو دیے تھے۔ بچپن ہی میں علی یتیم ہو گیا تھا، مگر اس کی ماں نے خاندان کی سرداری کو قائم رکھا۔ ایک روز وہ ایک حریف قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اس قبیلے کے لوگوں نے اسے اور اس کی لڑکی کو ستایا تھا۔ اس نے علی کو جو ابھی بچہ ہی تھا قسم دی کہ بڑا ہو کر اس اہانت کا سخت انتقام لے۔ چنانچہ علی نے اس قسم کو پورا کیا اور اس قبیلے سے نہایت ہولناک انتقام لیا۔ اپنی حیرت انگیز جرات کی بنا پر وہ 15 سال کی عمر میں ایک بڑی جماعت کا سردار بن گیا تھا۔ قرب و جوار کے علاقوں میں لوٹ مار کرنا اس کا مرغوب مشغلہ تھا۔ چند سال کے اندر اس نے اپنے خاندانی علاقوں کا بڑا حصہ دشمنوں سے واپس لے لیا، اور البانیا میں اس کی شجاعت اور قابلیت کی شہرت روز بروز پھیلتی گئی۔ 1788 عیسوی میں جب دولت عالیہ اور آسٹریا میں جنگ ہوئی تو علی نے عثمانی فوج میں گراں قدر خدمات انجام دی، جن کے سلے میں وہ تھسلی کا پاشا بنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایپریس میں یانینا کا پاشا بن بیٹھا۔ وہ نہایت ذہین اور تباہ تھا، اور اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں بڑے سے بڑے فریب اور مظالم سے بھی باز نہ آتا۔ رفتہ رفتہ اس نے ہمسایہ پہاڑی علاقوں پر اپنا تسلط پوری طرح قائم کر لیا، اور یانینا کو پایا تخت بنا کر ایک خود مختار فرما روان کی طرح حکومت کرنے لگا۔ دشمنوں کے ساتھ اس کا سلوک انتہائی ظالمانہ تھا، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ وہ عدل و انصاف کا برتاؤ کرتا، اور جو شہر اور علاقے اس کے زیر حکومت تھے وہاں ہر طرف امن و خوشحالی نمایاں تھی۔ وہ علوم و فنون کا بڑا سرپرست تھا۔ اس کی مملکت میں متعدد کالج، اسکول اور کتب خانے قائم تھے، اور اس کے عہد حکومت میں یانینا یونانی قوم کا ادبی مرکز بن گیا تھا۔ چونکہ جنوبی البانیا کی ادبی زبان یونانی تھی، اس لیے مسلمان اور عیسائی دونوں اسے پڑھتے تھے۔ مسلمان نظمیں اور نغمے، خطوط اور حساب کتاب یونانی زبان میں لکھتے تھے، جن کے بہت سے قلمی نسخے تیار کیے جاتے تھے، لیکن مسلمانوں کی لکھی ہوئی نظموں اور نغموں کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا۔ انقلاب فرانس کے بعد علی پاشا نے نیپولین اور یورپ کے دوسرے فرما رواؤں سے مراسلت کا سلسلہ قائم کر رکھا تھا، جو اسے گو باضابطہ نہیں مگر عملاً ایک خود مختار حکمران تسلیم کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ علی پاشا اپنی حکومت میں پورے البانیا، تھسلی، یونان اور جزائر ایجین کو شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا، لیکن 1819 عیسوی تک وہ اپنے مقبوضات میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ محمود کے لیے اسے خود سر پاشا کی سرکشی عرصے سے تشویش کا باعث تھی۔ اوائل 1820 عیسوی میں علی نے ایک ایسی حرکت کی جس سے محمود کو فوراً اس فتنے کے اتصال کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ علی کا ایک دوست اسماعیل پاشوبے تھا، جس سے وہ کسی بات سے خفا ہو گیا اور آخرکار اس کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اسماعیل پاشوبے یانینا سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا آیا اور سلطان کے دربار میں ملازم ہو گیا۔ علی نے اپنے دو آدمیوں کو اسماعیل پاشوبے کو قتل کرنے کے لیے قسطنطنیہ بھیجا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک روز دن کے وقت جامع آیا صوفیہ کے دروازے پر اسماعیل پاشوبے پر حملہ کیا، مگر وہ بچ گیا اور یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ انہوں نے صاف صاف بیان کیا کہ علی پاشا نے انہیں قاتلانہ مہم پر مامور کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ علی پاشا نے اطمینان دلایا تھا کہ اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب رہے تو دیوان کے معتمد ارکان انہیں سزا سے بچانے کے لیے تیار ملیں گے۔ یہ معلوم کر کے علی پاشا رشوت کے ذریعے سے دیوان میں بھی اس قدر اثر رکھتا ہے، محمود سخت برہم ہوا۔ حملہ آور تو فوراً قتل کر دیے گئے اور علی بغاوت کا مجرم قرار دیا گیا۔ اسے 40 روز کی مہلت دی گئی کہ باب علی میں حاضر ہو کر معذرت پیش کرے، لیکن یہ مدت گزر گئی اور علی نہ آیا۔ اس کے بعد وہ قانون کی حمایت سے محروم کر دیا گیا اور محمود نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص بھی اس کی سفارش کرے گا وہ فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے اسماعیل پاشوبے کو یانینا کا پاشا مقرر کر کے علی پاشا کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ علی پاشا اسماعیل پاشوبے کا مقابلہ کامیابی سے کرتا رہا اور تقریباً 2 سال تک قابو میں نہ آیا۔ آخر کار 1822 عیسوی کے شروع میں محمود نے مشہور عثمانی جنرل خورشید پاشا کو اس مہم پر روانہ کیا۔ خورشید پاشا کے پہنچتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا اور چند ہی دنوں میں علی پاشا کو یانینا میں مسرور ہو جانا پڑا۔ فروری 1822 عیسوی میں خورشید پاشا نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کے پاس قسطنطنیہ بھیج دیا۔ علی پاشا کی بغاوت سے یونانیوں کو بڑی مدد ملی۔ باب علی کی توجہ ہیتیریا کی سازشوں کی طرف مبذول نہ ہونے پائی اور بغاوت یونان کے ابتدائی مہینوں میں عثمانی فوج کا بڑا حصہ اس کے بہترین جنرل خورشید پاشا کی سرکردگی میں یانینا کے محاصرہ میں مشغول رہا اور یہ فرصت یونانیوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی۔ اسی درمیان میں یہ خبر پہنچی کہ روس نے ہیتیریا سے اپنی کامل بے تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور زار الیگزینڈر نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ اتحاد مقدس کے ارکان روس، آسٹریا، پرشانی، لیباخ کی مجلس سے اپنا یہ فیصلہ شائع کیا کہ وہ ہر قسم کی انقلابی تحریکوں کے مخالف ہیں اور الیگزینڈر نے اس کے ثبوت میں سلطان کے ساتھ صلح قائم رکھنے کا اعلان کیا اور اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ عثمانی فوجیں ولیشیا اور مولڈیویا میں داخل ہو کر ان شورشوں کو رفع کر دیں۔ زار الیگزینڈر کے اس اعلان سے مولڈیویا میں باغیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا اور عثمانی فوج نے نجارسٹ یعنی پایتخت ولیشیا پر قبضہ کر لیا۔ 19 جون 1821 کو ترکوں نے ڈراکشان کے مقام پر پلیسانٹی کے ساتھیوں کو زبردست شکست دے کر بغاوت مولڈیویا کا خاتمہ کر دیا۔ پلیسانٹی بھاگ کر ہنگری پہنچا اور وہاں 1827 تک وہ میٹرخ وزیر اعظم سلطنت آسٹریا کے حکم سے قید رہا۔ دوسرے سال وہ مر گیا۔ ڈراکشان کی جنگ کے 4 روز بعد ترکوں نے مولڈیویا کے صدر مقام یاسی پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن مولڈیویا کی بغاوت کے فروغ ہونے سے پہلے اس کے شعلے موریا اور جزائری یونان میں بھڑک چکے تھے۔ موریا کے یونانی ترکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا عزم کر کے اٹھے تھے۔ وہ اپنے انقلابی گیت میں اس عزم کا اعلان یوں کرتے پھرتے تھے، ترک اب زندہ نہ رہ پائیں گے، نہ موریا میں نہ دنیا کے کسی حصے میں۔ میریٹ لکھتا ہے کہ موریا میں تو یہ دھمکی تقریباً حرف بحرف پوری ہوئی۔ اپریل 1821 میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا اور 25,000 ترک تحتیخ کر دیے گئے۔ صرف وہی بچ رہے جو بھاگ کر قلعہ بند شہروں میں پہنچ سکے۔ 1 ماہ کے اندر موریا میں عثمانی تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ عیسائی مورخین بھی اقرار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اعتصال پہلے سے سوچی ہوئی اسکیم کا نتیجہ تھا۔ اس قتل عام کا باعث عوام کے انتقامی جذبات اور پہاڑی ڈاکوؤں کی طبعی خونخواری سے زیادہ ارکان، ہیتیریا اور یونان کے اہل قلم اور خطیبوں کی کوششیں تھیں، جنہوں نے اپنا تمام زور قلم اور ساری خطابت ہر یونانی کے سینے کو انتقام کی شدید ترین جذبات سے پر کرنے میں صرف کر دی تھی۔ 3 مہینے کے اندر ان قلعوں کے فوجی دستے بھی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے، جن میں اس قتل عام سے بچے بچائے لوگوں نے بھاگ کر پناہ لی تھی۔ ایورسلے کا بیان ہے کہ اکثر صورتوں میں ہتھیار اس شرط پر ڈالے گئے تھے کہ مسورین کی جانیں محفوظ رہیں گی، لیکن اس کی پابندی کسی صورت میں بھی نہیں کی گئی تھی۔ فوجی دستے، ترکی باشندے اور وہ لوگ جو مفصلات سے بھاگ کر وہاں جمع ہوئے تھے، سب کے سب صفاکانہ طور پر قتل کر دیے گئے۔ شروع میں ان واقعات کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو سلطان نے صدر اعظم کو حکم دیا کہ سرکاری عہدیداروں میں سے چند سربر آوردہ یونانیوں کو منتخب کر کے ان سے ان کے ہم وطنوں کے افعال کی ضمانت لے لی جائے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ باغیوں کے دلوں میں دہشت بیٹھ جائے، مگر موریا کے یونانیوں پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ ان یونانی عہدیداروں کے عہدے ضبط کر لیے گئے اور انہیں مسلمان مقتولین کے انتقام میں پھانسی دے دی گئی۔ 16 اپریل 1821 کو ترجمان باب علی مروزی، جو ایک ممتاز یونانی تھا، اپنی سرکاری لباس میں قتل کر دیا گیا۔ اور آئندہ ہفتے میں متعدد نامور یونانیوں کو پھانسی دی گئی۔ اس کے علاوہ جن کو سلطان کے حکم سے موت کی سزا دی گئی، قسطنطنیہ میں سینکڑوں یونانی عام مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ اس وقت ترکوں کے بعض با اثر طبقوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ مذہبی تعصب کو برانگیختہ کر کے قسطنطنیہ کے مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف مشتعل کر دیں۔ بعض علماء اور یونیچری کو یہ شبہ تھا کہ محمود ان کے مراعات خصوصی میں تخفیف کرنی چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اعلانیہ تمام مسلمانوں کو مقتولین موریا کے انتقام کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے پیدا کردہ ہنگاموں سے قسطنطنیہ میں تقریباً 3 ہفتے طوائف الملوکی برپا رہی۔ ارازل و انفار عیسائیوں کے محلوں میں لوٹ مار کرتے پھرتے تھے۔ ایک روز وہ بطریح کے مکان میں گھس گئے، راہب جان لے کر چھتوں کے راستے سے بھاگی اور پڑوس کے ترکوں کے مکانات میں پناہ لی۔ فنلے لکھتا ہے، مسلمانوں کی شرافت کا یہ واقعہ ضرور قلم بند کرنے کے قابل ہے کہ انہوں نے عیسائی پادریوں کو اپنے ہاں پوشیدہ رکھ کر عوام کے غیظ و غضب سے بچا لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یونانیوں کی بغاوت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی بغاوت برپا ہوا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کی بغاوت کو روکنے اور یونیچری کو قابو میں رکھنے کی غرض سے محمود نے اس فوج کے 3 سرداروں کو دیوان میں مستقل جگہوں پر مقرر کر دیا۔ ایلیسن فلپس اہل یونان کی غداریوں اور صفاکیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ اس بغاوت کی امتیازی صفت غداری اور غیر محدود صفاکی تھی۔ ایک وحشی قوم کی زیادتیوں کا لحاظ کرنا، جس کے صدیوں کے دبے ہوئے شدید بغض و انات کو بلاخر نکلنے کا موقع ملا تھا، شاید روا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شے اس بے دردانہ غداری کا عذر برات نہیں ہو سکتی جو تقریباً ہر موقع پر قتل و خون سے پہلے برتی جاتی تھی۔ اور چونکہ یوروپ نے ترکوں کے ظالمانہ انتقامات پر بڑی لعنت و ملامت کی ہے، اس لیے تاریخ کے اصول و انصاف کی روح سے ہمارے لیے ان جرائم کا چھپانا جائز نہیں جو ان انتقامات کے محرک ہوئے۔ ان حالات کے باوجود مسیحی یوروپ سے باغیوں کو برابر مدد پہنچتی رہی۔ دولت عثمانیہ کے ساتھ انگلستان کے تعلقات دوستانہ تھے، لیکن انگلستان نے بھی یونانیوں کی مدد اس طرح اعلانیہ شروع کی کہ بلاخر اوائل 1824 میں دونوں حکومتوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ سلطان کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ لندن کے لارڈ میئر نے یونانیوں کی مدد کے لیے ایک بڑی رقم روانہ کی ہے، اور لارڈ بائرن اور کرنل سٹین ہاپ جو انگلستان کے شاہی فوج کا افسر تھا، کھلم کھلا یونانی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ جزائر آئیونین کے برطانوی افسروں نے باغی ارماٹولی کو پناہ دی ہے، اور انگریز ساہوکاروں نے باغیوں کے لیے روپیہ بھیجا ہے۔ سلطان نے ان باتوں کو حکومت برطانیہ کے معاندانہ ارادوں کی طرف منسوخ کیا۔ چنانچہ 9 اپریل 1824 کو برطانوی سفیر لارڈ سٹینفورڈ سے اس طرز عمل کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا۔ رئیس آفندی عثمانی وزیر خارجہ نے سفیر مذکور سے کہا کہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ کوئی حکومت خواہ وہ کسی شکل کی ہو اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اپنی رعایا کو ان کی منمانی لڑائیوں سے باز رکھ سکے، یا غیر حکومتوں کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیں انہیں توڑنے سے ان کو سزا دے سکے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یوروپ کا امن، جسے قائم رکھنے کے لیے حکومت برطانیہ اس قدر فکر مندی ظاہر کر رہی ہے، غیر سرکاری افراد کی خواہشات پر منحصر ہو کر رہ جائے گا۔ کیونکہ اس وقت ایک مملکت دوسری مملکت سے یہ کہہ سکے گی کہ میں آپ کی مخلص اور وفادار دوست ہوں، لیکن میری استدعا ہے کہ آپ بس اسی سے مطمئن رہیں اور ناراض نہ ہوں۔ اگر میری رعایا میں سے کچھ لوگ آپ کی رعایا پر چڑھ دوڑیں اور ان کے گلے کاٹ ڈالیں۔ فنلے لکھتا ہے کہ اس بے لاگ اور منصفانہ احتجاج میں آخر میں قطعی طور پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ برطانوی رعایا کو ترکی کے خلاف جنگ کرنے اور یونانیوں کی اسلحہ روپیہ اور گولے بارود سے مدد کرنے سے روکا جائے۔ لیکن بعد کے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد حکومت برطانیہ نے اس نقاب کو بھی اٹھا دیا اور یونانیوں کی حمایت میں اعلانیہ طور پر میدان میں آ گئی۔ انانی حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمود ثانی کو جن بیش از بیش مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس کے حیرت انگیز عزم و استقلال نے ان تمام مشکلات کو 18 سال کی قلیل مدت میں دور کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جو 1808 میں متزلزل ہو گئی تھی، 1826 میں پھر مستحکم نظر آنے لگی۔ ابتدا تقریباً ہر بڑے صوبے میں شورش برپا تھی۔ محمود نے سب کو فروغ کیا۔ سب سے بڑا سرکش والی یانینا علی پاشا تھا، جو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ عرب میں وہابیوں کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ مصر میں مملوک نیست و نابود کر دیے گئے۔ محمد علی پاشا کی طرف سے سرکشی کی کوئی علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ برخلاف اس کی بری اور بحری فوجیں ابراہیم پاشا کی سرکردگی میں یونان کو دولت عالیہ کے لیے اثر نو فتح کر رہی تھیں۔ اس درمیان میں مولڈیویا اور ولیشیا کی بغاوتیں بھی فروغ کی گئیں، اور سربیا کے قلعوں پر بھی عثمانی فوجوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سب سے آخر محمود نے یعنیچری کا اعتصال کر کے سلطنت عثمانیہ کو اس کے سب سے بڑے اندرونی خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائی۔ یہ سب کچھ محمود نے تنہا اپنی خداداد قابلیت اور آہنی عزم کی قوت سے کیا تھا۔ انانی حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک محمود کو گونا گو مشکلات و مصائب کا سامنا رہا۔ غیروں سے زیادہ اپنوں نے دشمنی کا ثبوت دیا اور مخالفت کا کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا، لیکن سلطنت کی خدمت و اصلاح کا فرض جو اس نے اپنے لیے مقرر کر لیا تھا، اس کی انجام دہی سے تمام مصیبتوں اور مخالفتوں کے باوجود وہ کسی بھی وقت غافل نہ رہا۔ اصلاحات کی جو اسکیم اس نے مرتب کی تھی، اس پر لڑائیوں اور بغاوتوں کی کثرت سے اس کی حیات میں پوری طرح عمل درآمد نہ ہو سکا، اور یہ کام اس کے فرزند و جانشین سلطان عبد المجید خان کے لیے ملتوی رہا۔ تاہم جن اصلاحات کو وہ جاری رکھ سکا، وہ بھی اپنی اہمیت اور ہمہ گیری کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ اس کے نام کو بقائے دوام کی سند دے چکی ہے۔ محمود کا سب سے بڑا کارنامہ یعنیچری کا اعتصال ہے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ یعنیچری صرف فوجی اصلاحات کے مخالف نہ تھے، بلکہ وہ ہر قسم کی اصلاحات کو بری نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ موجودہ نظام کی ابتری ہی میں انہیں اپنا فائدہ دکھائی دیتا تھا۔ برخلاف اس کے، محمود پر یہ حقیقت پوری طرح روشن ہو چکی تھی کہ جب تک حکومت کے ہر شعبے میں بنیادی اصلاحات جاری نہ ہوں گی، سلطنت عثمانیہ روز بروز تباہی اور بربادی سے قریب ہوتی جائے گی۔ یہی یقین تھا جس نے اصلاحات کے جاری کرنے میں اسے اس قدر متشدد بنا دیا تھا۔ جو شخص اس کی نکتہ چینی یا مخالفت کرتا، اسے سخت سزا دی جاتی۔ بختاشی درویش یعنیچری کے شروع سے حامی تھے۔ یعنیچری کی طرح یہ لوگ بھی اصلاحات کے مخالف تھے۔ ان کے اعتصال کے بعد درویشوں نے اپنے مذہبی اثر سے قسطنطنیہ کے باشندوں کو ابھارنے کی کوشش کی۔ محمود نے اس فرقے کو خلاف قانون قرار دے کر جلاوطن کر دیا تھا اور ان کے تکیوں کو برباد کر ڈالا تھا۔ بختاشیوں کے تین بڑے بڑے پیشوا شروعی فتاوی کی بنا پر قتل کر دیے گئے۔ یعنیچری کو ختم کرنے کے بعد محمود نے قدیم فوجی نظام کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ سپاہی، صلاح دار، الوفی جی اور دوسری قدیم فوجیں ختم کر دی گئیں، اور ان کی جگہ نئی فوجیں جو یورپ کے فوجی نظام کے مطابق مرتب اور مسلح کی گئی تھیں قائم کی گئیں۔ اس نے اسی سلسلے میں نظام جاگیری کو بھی منسوخ کر دیا تھا، جس میں بہت زیادہ ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ تیمار اور زعامت کی جاگیریں یا تو ضبط کر لی گئیں، یا صرف جاگیرداروں کی مدت حیات تک کے لیے چھوڑ دی گئیں، اور زمینوں کی جو آمدنی اب تک جاگیرداروں کو ملا کرتی تھی، وہ اب سرکاری خزانے کو منتقل کر دی گئی۔ نظام جاگیری کی ابتری سے فائدہ اٹھا کر تقریباً ہر صوبے میں چھوٹے چھوٹے خود مختار فرما روام بن بیٹھے۔ ان کی قوت کے توڑنے میں سخت دشواریاں پیش آئیں اور برسوں لگ گئی۔ اکثر بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن محمود کے عزم میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخر اسے کامیابی ہوئی، یہاں تک کہ پوری سلطنت میں جزیرہ قبرص ہی ایک ایسا مقام رہ گیا جہاں کے عمرہ اپنے سابق اختیارات کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ اب تک جو لوگ قتل یا جلاوطن کیے جاتے تھے، ان کی ساری املاک سلطنت کے حق میں ضبط کر لی جاتی تھیں، اور یہ سرکاری خزانے کے لیے آمدنی کا ایک معقول ذریعہ تھا جو عدالت ان معاملات کے لیے قائم تھی۔ چونکہ اس میں بے عنوانیاں بہت سی ہونے لگی تھیں، اس لیے محمود نے اسے بند کر دیا۔ اسی طرح اس نے پاشاؤں کے ہاتھ سے سزائے موت کے اختیارات بھی لے لیے جو انہیں اپنے علاقوں میں حاصل تھے، اور جن کی بنا پر وہ ملزم کو برات کا موقع دیے بغیر جب چاہتے قتل کرا دیتے تھے۔ اس نے اپنے فرمان کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص، خواہ وہ ترک ہو یا عیسائی، مقدمے کی باقاعدہ سماعت کے بغیر قتل نہ کیا جائے، اور ہر ملزم کو اپیل کا حق دیا جائے کہ پہلے وہ قاضی عسکر کی عدالت میں اسے پیش کرے اور اگر وہاں بھی فیصلہ اس کے خلاف ہو تو خود سلطان کے حضور اپیل کرے۔ سلیمان اعظم کے وقت سے ایک دستور یہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دیوان میں آنا ترک کر دیا تھا، جہاں کی ساری کارروائی صدر اعظم کی صدارت میں ہوا کرتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے من جملہ دیگر اسباب زوال کے ایک سبب یہ بھی تھا۔ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی کے ساتھ دیوان میں آنا شروع کیا۔ اوقاف کے انتظام میں بڑی بے عنوانیاں ہو رہی تھیں، اس لیے محمود نے ان جائیدادوں کو سرکاری نگرانی میں لے لیا۔ فروری 1834 عیسوی میں ایک فرمان شائع کر کے محمود نے ان ٹیکسوں کو منسوخ کر دیا جو سرکاری حکام دورہ کے زمانے سے صوبوں کے باشندوں پر مدت سے لگاتے آ رہے تھے۔ اسی فرمان میں ششماہی دو قسطوں کے علاوہ محاصل کی دوسری تمام وصولی خلاف قانون قرار دی گئی۔ جزیہ کی تشخیص اور وصولی میں بھی سرکاری عمال کی تادیوں سے اکثر شکایتیں پیدا ہوتی تھیں۔ محمود نے قدیم طریقہ کو منسوخ کر کے یہ کام ایک مجلس کے سپرد کر دیا، جس کے ارکان قاضی، صوبہ کا گورنر اور اعیان یعنی ہر ضلع کے عیسائیوں کے بلدی سردار مقرر کر دیے گئے۔ مالیات میں اس نے اور بھی متعدد اصلاحیں جاری کی۔ اس کی قطع و برید سے خود قصر سلطانی بھی نہ بچ سکا، چنانچہ محل کے تمام بیکار اور غیر مفید عہدیدار برطرف کر دیے گئے۔ ان اہم اصلاحات کے علاوہ محمود نے لباس میں بھی بعض نمایاں اصلاحیں کی، مثلاً امامے کے بجائے ترکی ٹوپی پہننا سلطنت کے ہر حصے میں ضروری قرار دیا، اور خود فرانسیسی لباس اختیار کر کے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ فوج کے لیے یورپین لباس پہلے ہی جاری کیا جا چکا تھا۔ محمود کو تمام رعایا خصوصاً عیسائیوں کا بڑا خیال رہتا تھا۔ ان کی حالت سے براہ راست آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس نے سلطنت کے یورپی علاقوں کا دورہ کیا۔ جان کیئر لکھتا ہے، اس نے مطالبات کا خیر مقدم کیا، شکایات کو سنا، حق تلفی کی دادرسی کی، سب شکووں کو دور کیا اور اپنے اس منشا کو اچھی طرح سے ظاہر کر دیا کہ اس کی تمام رعایا میں بغیر امتیاز قوم و ملت انصاف کی حکمرانی رہے گی۔